یاد کړي هغه وخت کله چې مونږه سمندر سری کړو او ستاسو د پاره مو لار جوړ کړه، بیا مو داغې نه تاسو په خیریت سره پوری باسلی، بیا مو دغلته ستاسو د وړاندې فرعونیان غرق کړل.